حرمت برای هغه ښځه ده چې هلک مور بلل کېږي در څه وخته تر دوه کاله که صاحبان هم برای هغه ښځه مور بولي چې دا یې تیرودلی دی. امام صاحب وایا تر دېرشو میاشتو پورې په دغه ځای کې علما دا د امام صاحب قول تاییدی. نو د امام صاحب په قول په څو وخته کې عمل وسو؟ په دوه وخته کې. یو که هلک مریض و په هغه صورت کې هم تر دوه کاله وربلا کولی سي، ته یې ورله ورکولی سي. او بل دا دی هلک مریض دی یا نه دی مریض جوړ دی، په دغه شپږ میاشتو کې چې د دوه کاله بالا دی که ته یې ورکړي، دغه هلک د پردۍ ښځې ته چې ورې ولادۍ د هغې زوی بلل کېږي، تر دغه بالا و آخوا ته بیا چې نو سړی دی مثال په طور ته یو ریبې دی یو ښځې ده، خو حرام کار دی. هغه حرمت د رضا هم نه پر بنا کېږي چې دا د هغې ښځې چې شي زوی شي. تر دې پولې یو بله ټوکه را په یاد شو، کتاب دا مسله هم راوړې ده. کېدای سي یو سړی د کور والا لري، نوی واده یې کړی، اولاد یې پیدا شو، اولاد چې پیدا شي نو خوټي باره د شیدو ډک کړي، دغه خاوند زوی مړی باره د ډېره شاوته ګیګی په کې خولې ورلګوي، نو ته چې ځینې ورودي کرار په خوله کې شیدې ورله راوړلې، هغه شیدې د ده څه تېرې سولې. ځینې خلک باره اریانې وایي، زه خو به اوس د جشې زوی سوی نه یم راباندې طلاقه سوی، خو به نه یي راباندې حرامه سوی، خو به نه یي. کتاب وایي دلته حرمت نه پیدا کوي. ولې دی؟ خو اوس لوی هغه دی، 15 کلنی ځوان دی، نو د رضا هم دا خو ده معلومه ده. په هغه دېرش میاشت کې داخل که هلک ولاړ سه د یو ښځې ته یې ورې زوی کېږي، تر هغه چې ووزي آخوا ته یې زوی کېږي نه زوی کېږي. نو زما د خبرې خلاصه دا سوه چې د امام صاحب پر مسلک باندې دغه شپږ میاشتې وروسته په دغه کې هم حرمت د رضا راځي، او په دغه وخت کې که هلک مریض یم جوړه روار کې پروا نه لري، ګناه نه لري چې ورته ویې لري، مګر خو دا هم فتوا پر چا ده؟ پر دوه کاله بې کوي. دا حکم د کوم ځای سره متعلق؟ د حولین کاملین سره. دغه اختلاف اړه درلودل. نو په سیدر چې راتېر شي دغه چې ولیمن اراد ان یتم الرضاعه، د دې سره کومې مسلې اړه درلود؟ هغه بیا دغه ده چې دغه ته چې خامخا به دوه کاله وي، دا د هغه چا دپاره چې د مېړه و د ماینې اراده یې چې دوه کاله ورپره کړي، که چیرې اراده نه وه پروا نه لري. نو بل ځای چې دی چې حکم دلته راځي هغه دا دی چې وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن. دریم ځای دلته اړه لري مسلې چې پر مولود له باندې د جرشو رزق او کسوت دی. نو دغه رزق او کسوت څه معنی؟ یعنی چې دا په نکاح کې یا په عده کې د دغه رزق او کسوت څخه کومه خبره مراد ده؟ هغه د مړو شی په باره کې چې کوم رزق او کسوت دی هغه د جرشو دپاره بس دی، د زائد مزدوري مطالبه نشي کولی. کیدای شي په خبره تاسو پوهیږئ، پر مې درته ویلې دا خبره چې پر مېړه باندې د دغه ښځې رزق معنی هغه د دې خوراکه، کسوت معنی هغه د دې جامه پرتوګو کمیس پوړنی. دا پر د لازم دی بالمعروف، د معروف ورته به ورسته راځم. دا پر د لازم دی، دا به دی ورکی. نو چې دی ورکی څه معنی؟ دا ښځه چې شي چې ښځه په نکاح کې ده یا په عده کې ده، پر د باندې ده. که در نکاح یا در عده ووتله، دا د مړوشي رزق د کسوت حق نه لري. هغه به بله ده چې بره د مزدوري د خاطره څخه بیا دا اخلي. دا به خو به هم سره جلا کړي که دا په د مېړه په مړوشي کې داخله یي. دلته څه وخت داخله ده؟ چې یا نکاح د طلاق سره ورکه ورسوي نه دي، یا خو طلاق ورکه ورسوي دي عده یې نه ده چیره. په دغه دوه وختو کې خو د دې دا جامه و خوراکه پر مېړه لازمه ده، د هلک د وجې که د مړوشي د وجې، د مړوشي د وجې دغه یې د هلک د پاره هم کفایت کوي. نور زاید شی نه شي اخیستی. مخکې مو دا خبره وکړله، پر دې باندې بل مشکل دا نه شي پر دې مېړه باندې واردولی. که چیرې عده د دې چیره سوې وه، بیا نو د دغه رزق او کسوت څخه هغه د دې مزدوري مراد ده. کیدای شي په مضمون پوهیږي که دا تر عیدې وتلې وه. دغه رزق او کسوت پر مېړه باندې څنګه لازم دی؟ بالمعروف، د معروف سره اړه درلوده. په معروف کې څو مسلې دي. که دواړه غنیان وه، موږ دلته غنیانو نفقه به ورکوي، سم نه مغسې ژوند ګزاره به کوي. که دواړه فقیران وه، د فقیرانو ګزاره به کوي. که یو فقیر دی، دا بل دی مثال په تور غني دی، متوسطې ګزارې حق باره لري. بس په دا متوسطه دې عمل وکړي. د دغه علی المولود له رزقهن وکسوتهن سره بیا دغه مسلې مربوطې سولې چې تاسې زده کړلې، چې دا په نکاح یا په عده کې د دې خرچه او خوراکه پر مېړه ده، د بل د مزدوري حق نه لري. که دا تر عیدې ووتله، باره نو د دغه رزق او کسوته څخه هغه د دې مزدوري مراده. بیا به هم دا حکم درته راشي. د بالمعروف سره کومې خبرې اړه ودروده؟ چې د قانون مطابق. قانون څه معنی؟ چې یعنې که دوی جنجال کوه، یو ډېره ښه نفقه غوښته، بل کمزوري ورکول، شریعت یې فیصله ورکړې ده چې که دواړه غنیان یاست، د غنیانو نفقه کوي. که دواړه مسکینان یاست، د مسکینۍ دا قانون دی. که یو غني دی، بل مسکین دی، متوسط. نو د معروف د توري ترجمه دغه سو. د دې سره بیا دغه درو مسلو اړه پیدا کړل. نو چې کیفیت د نفقې پکښې کې به یې الله پاک اشاره ورته وکړه. بل تور دلته دا وچول، لا تغدار والدة بولدها، ولا مولود له بولده. ترجمه اساس دا و چول نه مورته د خپل اولاد په خاطر چې انجلی دی الکتی داغه د خاطر چې zarar نه ورسیږي او پلار ته دیم داغه د خاطر zarar نه ورسیږي. نو دا چې بیا دې کوم مسئله ار ور سره لري هغه دا چې د مثال په تور اول ټوټه چې لا تغدار والدته به ولدي ها مور نه جوړه ده پسنه کې مریضی لري تی نسی ولر ور کولای و بابا ته د الکی عذر وران کی چې برای ولز مریض زم تی نس مولر کول دیر ته چی ولاړه ولا کس یې ژوی وس نو ته تی نو وکي تی څنګه نو ورکه هر مور به خامه خا ور ورکه الله وای دغه کار حرام دی میړه حق نه لري چې زه مجبور کی لشت ورته کښی چې د الکی تی ولین وکي هغه ته ما ته وګره زلی تی بنی ولی یا ملریانی ولی یا می د مثال په تور خلاینه کرد د چی بیم مریض ده ناس ته نیم ته واته ورکه نو په دغه صورت کې ودې ته ضرر څوک نشي رسولی. اسلامي حکومت هم امر نه پر کوي چې وی وی او دا سړی هم نشي مجبوره کولی چې خامخا ته یې ورلره ورکړه. بل صورت بیا دا دی چې دا جوړه روغه ده، دا ښځه جوړه روغه ده، مس په قصد ځان دوري وسته کوي برای زه ته یې نور لر ورکوم. هغه بیا دغه تورې وچې ولا مولود له بې ولدي، مولود له چې بابا دی هغه ته هم د دې ولد په خاطر ته زیرونه مور کوه تکلیف مور لر ورکوه چې وازه ته یې نور کړم. نو دی څه وکړي خپل کې چې مول واچي خامخا یې وبولي مزدورې ته مجبوره کوي خو پر تا واجبه ده جوړه روغه ښځه ته یې ولره ورکړه ته یې ولي نور لر ورکوې. نو ده ته به دا تکلیف نه ورکوي په کوم صورت کې چې دا الک د مثال په طور دا دا جوړه ده او دی مسکین دی مزدوره نشي درولی دا یې په عذابه وي داسې صورت کې او یا داسې صورت کې ښځه خو چې دا دی نو کوي مریض ده الک چې دی خدا عذر وړاندې کوي چې زه ته یې نه ورکوم. الک بیا چې دی دغسې خدای جوړ کړی دی چې دا یو کوچنی انجلۍ چې ده چې د بل هیچا ته یې نه روي پر ګرد کلي یې وګرځوه د یوې ښځې ته یې نه خوري د بزې شیدې هم نه خوري د نورو پوډرې هم نه خوري. نو خو اوس د مرګ سره مخ شو په دغه وخت کې به دا بیا نټه نه کوي چې به راوایي که څه مریضه ده چې زه ولاکه ته یې ورلره ورکړم. دا مسئله تاسې زده کړې چې ښځې ته تکلیف نه ورکول کېږي ولا تقدار والدتم به ولدیها څه مانا چې تکلیف نه ورکول کېږي چې دا مریضه یې میړه به نه مجبور کړي چې ته یې ورلره ورکړم. دا چې دی بیا د دې خاطره نسي زیر هغه بیا سره کم کیږي چې الک د بل چا ته یې نه خوري په جوشک کې نه خوري د بزې دا نه خوري بله نه کوي بله نه کوي په دغه وخت کې جنو بیا د ته تکلیف نور کوي چې ښځه ورته ورسه بله دایي ورته ورسه بله ښځه به شل دایي ګانې راوړم دی وغې نه خوري چې نه خوري خو اوس الله تعالی دغه څه کړي دا کوچنی په دغه وخت کې به جنو دا میړه ته تکلیف نور کوي که مریض هم ده چې شیدې ورلره ورکړي شیدې ورلره ورکړي ته یې ورلره ورکړي. نو نه دې ته تکلیف علاوه ورسوي نه دې ته رسي د تکلیف ځایونه مې درته وښولنو. بل خبر دا د تراغلی و چې دا شپږم نمبر چې و چې علی الوارث مثل ذلک پس یڅ کی خدغه چې په میراث خور باندې په مثال د دغه میراث خور څوک دی چې د الک څخه میراث وړي په دې ځکه کې دوه مسلې سوي دغه علی الوارث مثل ذلک سمانه خو پلار مرسوي دی چې پلار مرسوي وس الک ته کته کیږي چې الک پیسې او مال لري کې نه لري کګه کښنی الکوانی څه پیسې ورته پرتی زموږ ستیز الکوان خو نه لري هغه چې په کور کې اسلامي حکمرانی روانه یې بارنو الک پیسې پیدا کوي سوبل کاکا یې راځي ماما یې راځي بل مرما راځي ته پیسې کې دا د شخصي سوی از موږ خو نو دستي مورک د لاس ځنی کای خپل یو شی پکې دا ځنی اخلي یا اسلامي حکومت خو دا غدي چې مثال ته د پیسې د دغه چاپلار نسب سره په وره خپل ځان د پاره د شخصي د پاره د د د پاره به مصرفي او زموږ جامعه خو الحمدلله اسلامي خو ده و هم دا چې ځای ځای موږ عمل نه پکو هغه خو به زموږ کمزوري پر ځکه چې په یو کور کې دا غره کړ دیوالک پیسې په غولک کې پټ کړی دي چې نه الک په مخ پټ کې خلک ورکی دی شیر خور دی یا انجلی د په مخ پټ کې خلک پیسې ورکی لز زره شل زره روپی جام مسوي قرار بابا مرش چ بابا مرسو وس د دې د شیدو نفقه او مصرف چې دی دغه کچیر ضرورت وو د دې مصارف اول دغه غوله په څه کول کیږي دغه د دې پی سي چې په دغه غوله کې اول باید دغه مصرف شي یا که یو چای او سراي او یو موټر بخښل یو هغه خلا بل خبره ده کله ایس په خبره پوهیږي کته ودانو کیږي په وس زمانه کې په وس زمانه کې چې الک پیدا کیږي یا انجلی پیدا کیږي دغه انا د خاصه خلک دونه شیم پسې راوړي چې ته چوا واده دی هغه واده نه در وسه الک معلوم نه دی چې ژوندۍ پیدا کیږي که مړ پیدا کیږي مړی دار کم دی دوغه را شیم پسې راوړي په دا سرانانه کې دی چا دا واره د خانان و په الک پسې جوړه راوړي د الک معلوم نه دی د مور پر اس کې چې لایجلی د معنا په حمل پسې نو برخې پلا د کالیګانې شول چې سل جوړه کالی معنا ته فرص کې چې د کښنی د پاره جوړ دی د نریره په توګه جلا د شزینه په توګه جلا بیا یو دغه راوکشي د سرو زرو یو شی چې پر دغه سر باندې زړی ولکې انجلۍ و دغه دی یو غټ ساعت راوښي د ډیرو پول کاله کو دغه دی ګور احتمالي شیان راوړي دي. نو خدا بار چې دی پیدا چې خود د سعوده کې اور کړه نو د مصارف ته د مال څخه کول کېږي. دا مازی سی احتمال ما درته ذکر کی چې دغه احتمالات ستا پک شي. کده د مال نو د الکغه پلار مړ شوی دی اوس نو وارث ته خبره دریږي. وارث به څوک وارث کې یو هغه یو به مصرف کوي کې وارثین سره ډیر و هغه به د مصرف هغه د میراث پر اندازه باندې سره چې سره تقسیم کې چې د میراث هر چا ډیره برخه وړه پر هغه ډیره برخه د انداز راځي چې چا لږ برخه وړه پر هغه باندې لږ برخه راځي. په مدا مضمون پوس واس چې وعلى الوارث مثل ذلك. وارث ته خبره څه وخت دریږي د نفقه چې د الک نفقه ورلره ورکه هغه وخت چې د الک مال خپل نه وي د دا انجلی چې دا پیدا شوی د دې خپل مال نه بره پر وارث تاوان ده کې خپل مال موجود دي پر وارث نه تاوان یې د وارث سره اړه نه لري. په دا مضمون کې دای سپې دلی اس ش دا خبره چې خلاص اسوله وسنو چې بیا دی وم نمبر فإن أراد في الصالة فسيدغ توي په آیت کریمه کې کدی اراده درلو د فصال د چې د پرې کولو عن تراغد منهما وتشاور په دې کې دا مشوره درلره درخه چې کچیر کلونه نه دي پره سر کې د آیات کې د څو لچ دوا کال دي چې کی ته ور لرو کی الله پاک دا میړو مې نه مجبور نه کړ بارل کدی دوار اراده وکړل د تراغ دین د دوار د رضا او د مشورې چې دوار مشوره کړو چې یاره د الک وس په دغه کې ګټه د چې بالا د کې څه پری کو په دغه وخت کې علاوه په لا جناح علیه ما ګناه پر دې باندې نسته هیڅ ګناه نه لري بالکل ورته جائز ده چې دا کار وکړي. په دا خبره کې دای ستاسو وسفه دی اس بل حکم دا او چې معنا در دوه کالو د مخه یې ام مور پلار په مشوره الک د کیسه پرې کولای شي د سی بنوي چې علامه د رښتا چې قرآن کریم کې راغلی چې حولین کاملین دا خو دوه کال نه دی پر بار به ملا ورته چې علا پاک درغه ورسته دا ام ویلی و چې پین ارادا فساد ان تراغ دی منهما وتشاور فلا جناح علیهما چې اغه ام علا پاک لاند خلاصه کړی دا چې در دوه کال کم ام د کیسه چې کولای شي پرې کولای شي نو پس بل حکم چې دی اتم نمبر وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فدا ازيك دايات فايتر اول سيدن تقريبا كتس اراده وكره دجي ان تسترضعوا كتس طلب د دایي وكي د فار د الک دا جائز د کنه د فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم هنا پجي کوم څه مسئله است اوله مسئله دا چې د مثال په تور دا پلار راولاریږي دا مور راولاریږي په مشوره وایي پر وای راسه بل دایي ورته ونسو زه د کور په کارو اختیار د الک پاله نه نسم کولای هغه برازي ته بور لر ورکی ام اس مشکل نه لري الله پاک وایي ما خوانه بودی چې دا زوی ستې دي د پردې شه زم بولی مزدور کړی د چی شو لر ورکی ته ور لر ورکی پروا نه لري نو او دغه شزه چې دی مزدور کوي هغه ته خو بده مزدوري کې شر دی مزدوري یا هغه مخ کې چې رسول رزق پر کسبات باندې کار کوي ام سی کیږي کریس په کسبات نه چې معنا نه په قسم دم پیسې سرهږي هغه پیسې باید معلومي پرود مو ولا چې په مجهول نه کیږي چې بعد ورته وای زه جن بیا نه زوم زه جن بیا چې څنګه مینا زه وای لزر راکه یا تزر راکه شپر زر راکه د ځینی غوړه مالان خران بیا ساده رقم مزدور خو راکه خطا بس ګرد کالی و چې لږ جن بیا نه زوم زه جن بیا نه زوم برای نه و نه زیب جواب کی شي وای اختیار رقم شي او دې په نیم نس مزدور کړی دا رقم نو دغه د دروغجنی کسبه د منځه وتلی یا سم کرسق کسبت دی ذکر کړی مال د بل مزدور خو صحت لنه لري فاسد پر مې درته ویل یو د دغه دای په باره کې چې دی صحت لري ولې دلته وای سړی چې لږ کی په داخل په چم پر نه طریقې ولري نو چې د زیور پالی سره دیت برابر ډیر څنګه نه کوي ډیر لاس نه نسی یو شی ورلر وکړي نو د دغه دایې د پاره پرېسق په کسوات معنا په نفقه او په جامه ام د جې مزدوري جائز ده خو که سم ورته معلومه کې هغه نو د شک او تل ده باید سم ده مې بیان کړي نو د دایې نیول دای په اسلام کې ورته جائز کړی چې دایې و الک ته نیولای شي. بل خبر پدې کې ده کدا مور چې طلاق شوی ده دا کوي نور لر ورکی پدغه ان تسترضعوا بس على اللي دا مساله مور طلاق د برای ز مزدوری غواړه ملاک د غشتي ور لره ورکم خود مزدوری حق مو ستر مخ کې د کیرس ولا چې برای لري نو خو عیدا کیره ده مگر مزدوری څو غواړ دا لز زره کال داري غواړ پلار بار تعالی شو کې برل فکري کې پلانوي خاله چې دا غم والکانو ته تیو کې شي جې لري هغه ته زره غواړ وس د دې حق کیږي کده ایغه حق کیږي بار د بابا اختیار دی هغه بل شز د یوته مزدوره ولای شي چې غته براوي راځه راسه ته ورل ورکوه مګر هو الک نسی وړای دوری چې دوری واستي الک د جه حق دی د خپل مو چې دا وسته لاق کړه سوی د جه په کور کې به خزانه کې د جه دی تربیه د جه د اغدایي برازیل ته بچی شو کی ته ورل ورکی مسلې مدوایز داس ولې ها